Velkommen til jubilæerpænder, velkommen til Aarhus Studenterradio. Lige for at gøre lidt reklame for os selv, så vil jeg faktisk starte programmet med at sige, hvilket format vi egentlig er. Fordi det kan jo være, at vi får nye lyttere. Vi har en ny gæst. Det kan være, at hun tiltrækker nye lyttere. Det vil jeg håbe på. Så jeg vil lige fortælle lidt om programmets format her. Vi er et radioprogram, som sendes i samarbejde med Aarhus Studenterradio. Det vil sige, at vi går ud live, som vi er lige nu, ude i æteren, simpelthen på 98,7 FM. Så jeg regner med, at der er en masse ude i bilerne, der simpelthen sidder og hører med lige nu. Og så er vi også på podcast, som alle nye medier selvfølgelig er. Vi er på iTunes, podcast-appen. Vi skal måske ud på Spotify, det kan vi diskutere efterfølgende faktisk. Det var noget, jeg lige kom i tanke om. Men jeg gør ikke det her selv. Jeg gør det sammen med min faste kompagnon, Emil Enevoldsen. Velkommen til. Jo, tak Jesper. Det er en fornøjelse at være tilbage. Kan vi komme på Spotify, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker, vi tager det bagefter, for jeg har faktisk ingen idé om det. Okay. Jeg kan bare se de store, du ved, Her går det godt, og Anders og sådan noget. Er de kommet Spotify alle sammen, eller hvad? De er der, og jeg tænker, det skal vi fandme også prøve. Er det bare mig, eller er det lidt højt? Er det bare min høretelefon, eller hvad? Det er lavet ved mig. Nå. Det er ikke så slemt. Det er vanvittigt højt ved mig, men vi kører bare videre. Det er også lige meget. Jeg slukker musik nu, fordi at vi startede. Jeg havde jo en overraskelse til dig, har jeg sagt her. Jeg har været meget spændt på, hvad det skulle være, om jeg skal gøre noget, eller hvad jeg ikke skal gøre. Jamen præcis, fordi at, lige for at få lytteren med her, så har jeg jo sagt til Emil, at sidste gang kom han med en overraskelse, og den her gang, der har jeg en med. Og det er ikke en fysisk en af slagsen, det er mere et nyt segment, fordi det er ingen hemmelighed, at her i jubilæerpænden, der har vi gået og ledt lidt efter et segment her i programmet, vi kan følge over længere tid. Og før i tiden har vi jo haft med Andreas Pallesen, der tidligere var vært her, der havde vi, at vi havde turen gå til Paris, hvor vi oddsede på EU-relaterede nyheder osv., og ligesom vandt penge for at komme ned til Paris og dække det franske præsidentvalg. Ja, vi har ligesom snakket om den her telefon, som Aarhus Studenterradio stadig har fået op at køre. Præcis, det har vi også snakket om, men, min kære ven. Fordi kan du huske sidste gang, der præsenterede jeg dig jo for konkuren. Det gjorde du. Ja, og du har været hjemme og øve siden. Jeg har øvet mig rigtig meget faktisk. Præcis, så derfor kan jeg jo nu præsentere det nye segment i jubilæerpænden, og det er nemlig, turen går til Ballymont med Emil Enevoldsen. Og Ballymont bygningen, det er jo her, hvor kommissionen holder til nede i Bruxelles. Og grunden til, at den hedder det her, det er jo fordi, at jeg tænker, jubilæerpænders fornemmeste opgave, det må være at sende dig til Bruxelles. Fordi du har jo gjort det fremragende indtil videre. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan det har været at tage den her konkur? Du har taget sådan en prøvekonkur. Ja, vi snakkede om den sidste uge. Jesper lavede en masse reklame, så blev jeg nødt til at ligge hjem og prøve. Det starter med en, som vi snakkede om sidst, der er tre faser. Den første fase, det er sådan, jeg har prøvet, hvor, hvad siger du, 1000 ud af 32.000 klarer den. Ja, sådan, det er tommelfingerregel i hvert fald. Tommelfingerregel, rundt tal. Der er en sproglig del, som jeg bestod med bravur. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Woo! Så kom vi til den matematiske 2 ud af 5. Og der, hvor man virkelig regnede med, at du skulle brillere. Det er der, hvor man tænker, at økonomistuderende det kan. Præcis. Det var altså ikke. Og så kom der en IQ-test til sidst. Der var der også 7 ud af 10. Men, men fordi jeg ikke bestod den matematikdel, så hjalp det ikke. Så hvad gør man så? Så skriver jeg til Jesper og siger, Jesper, jeg kan ikke finde ud af det her. Hvad gør jeg? Du er jo karriereambassadør. Du må vide det. Jeg burde vide det. Der gik halvanden time, så sendte jeg svaret til Jesper. Havde ingen idé. Jeg vil så sige, at min lommeregner drillede også som en i helvede. Det er jo en anbefaling, jeg kan give dig og alle dem, der måske gerne vil prøve konkurren, på fat i en god lommeregner, der rent faktisk kan sætte en parentes. Ja, den var altså virkelig ringt den anden. Det er virkelig elendig, og det er vigtigt. Men jeg tænker, vi skal sende dig på. Der er jo de her djøf. De afholder jo sådan nogle kurser, hvor man kan blive tilmeldt over i København, så sådan 3 intensive dage. Hvor, så din plan er, at jeg skal sendes lidt til København, lidt til Bruxelles og rundt i hele Europa, eller hvad? Det tænker jeg. Altså, det er jo, altså man skal tænke på altså, den her proces. Du søger i foråret, jeg tror det er slut marts, og så kommer det til at vare 9 måneder. Så er sådan. Altså, så når vi går ind i 2019, så kan det være, at du bliver embedsmand nede i Bruxelles. Det kan vi jo kun håbe på her for programmets skyld. Så har vi jo virkelig insider-kilder. Så det håber jeg på. Altså, hvad siger du til det? Har du mod på at ligesom at træne lidt op til den her konkur, eller hvad? Jamen, det kan det sagtens. Jamen. Hvis det der skal til. Betaler du, eller hvad? Ja, det, jamen, jeg tror, det er gratis. Formentlig, jeg kan godt skaffe dig ind på det der, uden du skal betale noget. Det burde, jeg burde have mine kontakter. Det kan også være, at vores næste gæst faktisk også måske skal med i det her projekt. Ja, det og kunne være, at jeg kunne tage hende med i hånden, og så præcis. Kunne følge taget. Det kunne jo være. Det kan man jo altid håbe på. Men det skal ikke kun handle om konkurren, og det skal ikke kun handle om... om dine karriereambitioner, Emil. Ja, eller dine karriereambitioner og mig. Ja, præcis. Ja, men der er vi jo fælles på det punkt. Så skal det også handle om Brexit, fordi kan du lige fortælle, hvad der skete sidste uge? Altså, jo. Men skal vi gøre det til en... Skal vi lige gøre det, vi har aftalt? Det synes jeg faktisk næsten. Ja, det synes jeg. Nu har vi jo forberedt os lidt. Det synes jeg bare. Prøv nu at høre her. I et land langt, langt væk herfra, for ikke så langt til siden, valgte man at melde sig ud af EU. Med et snævert flertal på 52% valgte hovedsageligt den ældre del af Storbritanniens befolkning at vinke farvel til den europæiske union og alle dens fordele, og derved hilse goddag til et protektionistisk Storbritannien. David Davis og Theresa May trådte til for de konservative, hvilket skulle vise sig at blive en katastrofe for den europæiske union og Storbritannien som helhed. Jean-Claude Juncker og de resterende kommissærer sad i en presset situation over for et modvilligt Storbritannien. Det er Michael Barnier. Men! Kom lige! Men! Alt håb er ikke ude. Storbritanniens egoisme har en positiv virkning på de resterende 27 EU-lande, der vil fortsætte at styrke samarbejdet. Nu skal slaget stå mellem EU, Michael Barnier og Storbritanniens David Davis. Første fase er nu overstået, men anden fase står kun lige for døren. Du rammer den perfekt med musikken endda. Det var også, den var også øget mange gange. Ja, kæft for den øget mig. Jeg synes, at du kører spikken. Den skal jo også køre, den her. Jamen, var det i går, der var premiere? Det var i går. Jeg kan allerede sige, at jeg har været inde og se den. Jeg skal ind og se den igen i aften. Fremragende. 100 stjerner fra jubilæpænd og give den. Nu skulle jeg lidt ned for musikken. Er det gennem det kontakt, du lige får to billetter på to dage, eller hvad? Præcis. Men altså, det der EU Career Ambassador der, altså. Hvor man ikke kan komme ind. Nej, men det er rigtigt, som du siger. Altså, første fase er jo afsluttet. Det sker jo sidste uge, sidste fredag. Der Theresa May, hun får faktisk en succes. Vi har tit, eller ofte, diskuteret i det her program om, hvor elendig statsleder hun egentlig er. Jamen, hun har ikke haft mange succeser. Nej, det har hun eddermame ikke. Der skete jo det i sidste uge, for lige give et lille kort recap. Så manden skulle egentlig få den her aftale om fase 1 hjem med EU, som omhandler den her økonomiske aftale. Det her med, at UK de skal betale de her famøse 50 milliarder euro. Tilbage, det her med borgernes ret til at bo i, altså UK-borgere kan bo i EU og omvendt, og så det her med grænsen mellem Nordirland og Irland, som virkelig var den store hemsko, især om mandagen i sidste uge, som gjorde, at hun blev nødt til at rejse tilbage, fordi at der var kommet lidt modvind i baglandet, og så blev hun nødt til at lige rejse tilbage, lige forklæder det, ned igen om fredagen, altså hun får virkelig, altså hun har sat guldkort, det er helt sikkert. Tilbage til Bruxelles, fikset aftalen med Jean-Claude Juncker den her gang, uden nogen sure tweets. Og så er fase 1, den er så godt som hjemme, faktisk. Så sker der jo så det, desværre, kan man sige, at... Der er afstemning på parlamentet. Det er der nemlig i går. Er det onsdag? Var det ikke onsdag i går? Onsdag, det var der. Jo. Det var der. Der sker jo simpelthen det, at der skal afholdes den her afstemning om, hvorvidt parlamentet i England skal have et say, for at sige det lige ud, i forhold til den her divorce, altså den her skilsmisse. Aftale, man skal lave med EU. Altså, Theresa May, hun allokerer jo for, at man gerne vil bare sige, at det er regeringen, der ligesom skal forhandle den her på plads, uden om parlamentet, så man ikke skal høre på alle de skide. Altså, parlamentet i England, jeg ved ikke, om du nogensinde har set de der film, altså, de der små taleklip, altså. De er jo fuldstændig vanvittige. Altså, de går jo så meget amok. Altså, de kunne virkelig lære af det i det danske folketing. Der er virkelig svung på derinde. Der sker så det desværre, Der er 309, der stemmer imod. Præcis. Og 305, der stemmer for Theresa May, så hun får endnu et nederlag. Og det er virkelig et slemt et af slags, fordi det vil sige nu, at sådan rent formelt og principielt, så skal parlamentet i England, de skal ind og godkende den her aftale, som Theresa May forhandler hjem med EU. Ja, så når hun går ned og laver aftalen, så skal hun hjem til sit bagland og have dem til at godkende det. Så siger de, det er ikke i orden, så skal hun tilbage til Jean-Claude Juncker, og så går den lidt frem og tilbage. I stedet for, hun bare kunne tage ned til ham, til Jean-Claude Juncker, og så acceptere det og sætte sådan der. Præcis, og det paradoksale er jo, at hun udskriver faktisk et valg her i juni. fordi hun gerne vil have et flertal i parlamentet. Og der sker jo så desværre det, at det går så vanvittigt dårligt for hende, at hun havde faktisk et flertal, men hun gerne sikrer et større flertal end det, hun havde. Og nu har hun mistet flertal, derfor hun blandt andet er i koalition sammen med det der irske parti, hende der var fuldstændig vanvittigt sidste uge. Og det gør jo, at man formentlig kommer til at se nogle situationer, hvor at medierne skriver, at der er en aftale hjemme, og så kommer der tweet ud om, at der er nogen i parlamentet, der ikke er helt glade for det, og ja, jeg må sige, det ser, jeg tror, det kommer til at se sort ud. Det er lidt tilbageslag for Brexit, men på den positive side, så skal de jo til de resterende 27 EU-lande, de skal snakke om Brexit i morgen og godkende første fase, og så som vi teaser lidt om i indledningen, så skal vi videre til anden fase, som handler lidt mere om fremtiden for Brexit, og overgangsordninger og handelsaftalerne, hvad der skal ordnes. Så det bliver spændende, hvordan det kommer til at gå. Man forventer jo stadig, at de alle sammen godkender den her første fase. Ja, det synes jeg er sådan implicit, der ligger imellem linjerne, når de der forskellige regeringsledere udtaler. Ja, fordi det er jo det der med, at en af de EU-27, altså alle 27 lande skal jo være enige om den her aftale. Jamen, man ved det jo ikke før i morgen. Altså, folk regnede jo heller ikke med, at Trump blev præsident. Det er rigtigt, men jeg tror alligevel, kondition i hierarkiets skygge, den tror jeg virkelig træder i kraft her. Men det er rigtigt med fase 2, men det problematiske er jo også, som vi snakker om sidste uge, det er, at det her er blevet forhandlet så sent hjem, at fase 2 først officielt kan gå i gang i marts 2018. Og i marts 2018, der er der altså kun, altså man skal jo være ude officielt, altså det her forhandlings efter artikel 50, den er blevet aktiveret, så har du kun til marts 2019, så er der under 12 måneder til at forhandle der en aftale hjem for Storbritannien. Det ser jo rigtig sort ud. Og det er jo både fase 2 og 3, du skal nå ind i præcis. Og David Davis, som er ham her, den ham der er ordfører og ligesom chefforhandler for Storbritannien, han har jo været ude at sige, at vi skal have en aftale, der minder om den Canada har med EU lige nu. Jeg mener, er det ikke TTIP, den hedder? Og han vil have en Canada plus plus plus aftale. Altså, der skal være ingen tariffs, altså ingen 12 barriere eller noget som helst. Der skal bare være frihandel. Og der kunne man jo godt forestille sig, at nogen fra kommissioner og nogen EU-lande bliver sådan lidt skeptiske, fordi at altså der kommer jo virkelig et spørgsmål her, ikke? Fordi altså skal man enten sige ja, vi vil gerne have den bedste aftale for Storbritannien, eller om vi skal egentlig lige sige I skal lige have en lærestreg for egentlig at melde jer ud. Altså det kunne jeg godt forestille mig, at nogle af de der det kan man da sagtens. Så folk går ind og hævner sig lidt og straffer dem for at gå lidt imod det hele. Præcis, fordi det viser jo også ligesom det allokerer også til de andre lande, at hey, det er ikke okay, at I melder jer ud af EU, og bare fordi I melder ud af EU betyder det ikke nødvendigvis, at I får den fedeste aftale. Men på den anden side, ikke, så jeg tror vi brækker for nogle programmer siden, hvor vi havde nogle økonomiske konsekvenser, det vil have. Hvis de melder sig ud, jeg kan huske det, altså hvor meget det vil falde af et lands BNP, fordi vi eksporterer så meget generelt i EU til Storbritannien, især i Danmark. Jeg tror, det er sådan... Jeg tror, du snakker om Storbritannien alene, det var sådan 10% fald i BNP. Ja, og så og nogle af os af de andre EU-lande, jeg tror, sådan, ved et hard Brexit, så tror jeg, at Danmark vil falde med, var det 2% af vores BNP eller sådan noget? Ja, jeg tror, det var mindre. Jeg tror, det var 1%. Det kan godt være, men Tyskland i hvert fald vil blive meget hårdt ramt, og Frankrig, og det er jo virkelig dem, der hard say det her, kan man sige. Så det bliver spændende at se, hvad fanden det her udvikler sig til. Noget vi i hvert fald vil følge her i programmet. Ja, det kommer vi til at følge hele 2018. Det er der ingen tvivl om, og håber, der kommer til at ske en masse. Og det kommer der nok også til lige meget hvad. Om det så går i hårdknud, så sker der jo stadig et eller andet på en eller anden måde. Præcis, der er nok et eller andet at tale om. Et eller andet mere, der går galt i Theresa May's bagland. Ja, hvornår bliver hun væltet? Ja, måske det næste spørgsmål. Det har de jo snakket længe om i The Telegraph. Jeg ved det ikke. Det bliver spændende at følge i hvert fald. Jeg tænker, vi smider en sang på, og så er vi tilbage med vores hemmelige gæst, eller er hun stadig hemmelig? Jamen, jeg tænker, vi giver sgu en præsentation, når hun kommer tilbage. Indtil da kan I høre, hun har valgt det næste nummer, vi skal høre en gang her. Det kommer fra et meget populær TV2 julekalender, som kører lige nu, hvor Burhan G. blandt andet synger sangen. Tinka hedder det. Velkommen tilbage. Nu forsvandt Tinka, og i den anledning kan jeg jo byde velkommen til vores næste gæst. Jeg vil sige således, kære medlyttere, at det her det er blot anden gang, vi har en kvinde med i studiet, tror jeg. Nogensinde. Den første kvinde, vi havde, bare lige for at sige det, det var Margrethe Vestager. Vi har også haft... Sådan gæst. Altså ikke paneldebat, men gæst. Altså, du snakker om vores, den der kommunale... Ja, jeg har også. Nå, jamen jeg mener gæst i programmet, forstår du? Det bliver virkelig bagom Ja, mikrofonerne lige nu. Anyway, vi kunne ikke få fat i Jens Blom Hansen, men vi har fået det næstbedste. Eller det bedste. Vi lavede et rigtigt scoop. Det har vi virkelig. Vi har nemlig fået fat i Johanne Søndergaard, kandidatstuderende på IFSK på Aarhus Universitet. Velkommen til, Johanne. Snak endelig ind i mikrofonen nu. Tak skal du have, Jesper. Jeg har glædet mig til at komme. Ja, vi er også glædet os til at få dig med. Altså, det er jo en fornøjelse. Hvad går du og laver, hvis vi lige skal have den med? Jamen, lige nu holder jeg pause fra min eksamen. Hvilken fest at kunne komme til med i sin eksamen. Ja, præcis. Lige op. Men ja, så skal jeg til at skrive et speciale. Lige om lidt. Er det også omhandlende offentlig forvaltning, eller hvad? Ja, og i virkeligheden så gad jeg godt, det handlede om EU. Men vores allesammens kære Jens Blom, han skal en tur til USA, så jeg kan ikke få ham som vejleder. Så må jeg vælge noget andet. Det er rigtigt. Havde du gået og tænkt på EU? Ja, man må godt lyve, hvis det var. Selvfølgelig. Okay. Selvfølgelig. Jamen, det undrer mig ikke. Vi havde inviteret dig herind, fordi at, vi ville godt tale lidt det her om, hvordan implementerer man de her lovgivninger i EU, og hvordan bliver de implementeret i nationalstaterne, de her direktiver og så videre. Og der tænker vi jo, altså nu har jeg jo haft dig som holdinstruktor, og jeg ved jo, at du plejer at fyre en masse af på holdtimerne, så jeg tænker, at det vil være det rette element at invitere dig ind i radioen, fordi jeg tænker, her kan du også fyre en masse. Jeg vil ikke sige nonsen, men det er masse lækker viden. En masse gode facts. Præcis, så hvis vi skal starte her ved, altså hvad jeg husker fra holdtimen nu, så er det jo kommissionen, der udsteder de her direktiver. Ja. Og hvad så? Altså, hvad er processen så der efterfølgende? Altså, så bliver de jo så... Nej, ja, du kører, Johanne. Det er i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, fordi at EU er nok også det mest komplicerede, vi har i denne verden. Men det, der sker, det er, at EU de udsteder direktiv. Så skal det jo implementeres i Danmark, så skal det implementeres i den danske lovgivning. Og det foregår meget forskelligt. Eller måske ikke så forskelligt endda, fordi faktisk 9 ud af 10 af de her direktiver, de bliver bare implementeret på embedsmandsniveau. Hvor at de resterende, de så bliver implementeret via noget lovgivning i Folketinget. Så når du siger på embedsmandsniveau, for at vi kan få alle lytter med, vi lige snakker om bagom, vi ved ikke, hvem vores lytter er, men jeg går ikke ud fra, at alle ved embedsmandsniveau, det vil sige, at det bliver ikke vedtaget i altså sådan folkeafstemning, eller ikke folkeafstemning, men i nogen, der er repræsenteret af befolkningen. Ja, normalt så skal man jo vedtage, en lov, den skal vedtages af Folketinget, det er vores folketingspolitikere. Ofte så sker der det, at et direktiv, hvis nu det er et miljødirektiv, så lander det nede i et miljøministerie. Nu er det så Miljø- og Fødevareministeriet. Og så er det dem, der skal stå for implementeringen af det. Og ofte så foregår det sådan, at politikerne slet ikke er inde over det, men at det bare er de her såkaldte embedsmænd, det vil sige statskundskaber, økonomer, operører, selvfølgelig, der sidder og implementerer det her i dansk lovgivning. Og alt efter, hvordan det her direktiv nu lyder, så er der jo ofte en masse frihedsgrader i forhold til at bestemme, hvad der nu skal stå. Hvor store skal de her direktiver være, før de kommer til lidt højere op, og ikke bare ned på embedsmandsniveau? Det er virkelig nok op til sådan den nationale lovgivning, hvad der nu står i bestemmelsen. Ofte så vil det jo stå i en eller anden miljølov, at miljøministeren fastsætter ved nærmere bestemmelser, hvordan bla bla bla. Og alt efter, hvad der nu står i den lov, så har en miljøminister, grundet vores ministerstyre jo, ansvaret for at implementere de her love, og egentlig også ret meget frihed til det, fordi det er en miljøminister, der for eksempel har ansvaret for det her område. Ja. Og der har man jo så delegeret noget kompetencer til en minister fra Folketinget til en regering, som så har en minister, der repræsenterer regeringen på det her område. Når så for eksempel kommissionen udsteder det her direktiv, bliver det så implementeret på samme måde i alle nationalstater, eller er det, altså, kan man fortolke det på forskellige måder? Ja. Meget ledende spørgsmål. Det korte svar, ja. Ja. Og det har du lært, Jesper. Ja, præcis. Og det er jo her, man snakker om det begreb, der hedder overimplementering. Hvor der går en kæmpe diskussion. Nu ved jeg ikke, hvor stor diskussionen er i andre europæiske lande, men i hvert fald i Danmark de seneste par år. 4-5 år er det nok efterhånden. Og det er især de borgerlige partier og især nogle erhvervsinteresser, der argumenterer for, at man tager de her direktiver, der bliver udstedt af EU, og simpelthen går længere end de krav, der står i den, så man regulerer hårdere imod erhvervslivet og imod landbruget. Så det er især også inden for de her, nu snakker vi også om det før, men miljødirektiver, som måske bliver implementeret lidt for hårdt i forhold til både, hvad der måske står i det direktiv, men også i forhold til, hvad Tyskland for eksempel gør. Ja. Men er det fordi, de her direktiver tit omhandler fiskeri og landbrug og ja, men jeg tror, der findes, altså nu har jeg ikke talt, men tusindvis af direktiver, og det er selvfølgelig også inden for alle mulige forskellige områder, og også ofte sådan nogle tekniske områder. Men ja, det er det nok, fordi der EU er jo store på de her, områder, både på landbrugsområdet og også miljøområdet. Ikke? Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at altså, lige så snart der er noget, der går imod erhvervet, det danske erhverv, eller de danske landbrug, så er de jo også så stærk en gruppe, at de kan gøre noget modstand, og de kan råbe op, så derfor bliver vi også opmærksom på det. Hvor der, man kan jo sagtens forestille sig, at der kan foregå noget af det her overimplementering på andre områder, hvor der måske ikke er så meget interesse i at gå sammen og råbe op og mobilisere sig imod det her. Og det er jo også derfor, at de borgerlige partier, vores højrefløjspartier, de går jo meget op i det her, at det ikke sker i forhold til erhvervslivet, fordi det er jo der, deres vælgere er. Ja, så du vil et eller andet sted ikke sige, at der er overimplementering? Jamen, det ved jeg ikke. Og det er jo så igen... Rigtig statenskab. Der var statenskaberen. Ja, jamen, det er vanvittigt. Jamen, jeg har også læst statenskab i... I mange år. Hvor lang tid har jeg læst? 4,5 år. Ja, det er alt for lang tid. Men det er jo så den anden store diskussion. Existerer det her begreb overhovedet? Og hvis I spørger Eva Kjær Hansen, som er vores tidligere miljø- og fødevareminister, så sker det alt for meget, og det sker hele tiden, og det er helt vanvittigt. Altså, der sker nærmest ikke andet, tror jeg, hvis I spørger hende. Og hvis I spørger de venstreorienterede partier, så vil de sige, det gør det ikke, det er bare politik, der bliver ført. Og det kan man jo så diskutere. Er det overimplementering, eller er det politik? Og jeg tror, der er ikke noget sådan enighed om, hvad der egentlig ligger, eller jo, hvad vi forstår ved begrebet, men om det sker eller ej, altså om det er politik, eller om det er det, man forstår ved overimplementering. Det er man ikke, men man er nok enig om, det er i hvert fald ikke, det er jo ikke ulovligt, det der sker. Nej. Selvom hvis det nu skulle være overimplementering. Jeg tænker så, hvis man nu så siger igen, at det er jo så op til den enkelte nationalstat at implementere det her direktiv. Hvad kan EU som institution gøre, hvis nu for eksempel, lad os sige Ungarn, som er meget EU-kritisk, simpelthen ikke gider implementere et vist, eller ikke får implementeret et vist lovforslag i tide, eller direktiv i tide? Altså er det noget, man kan gøre? For, altså, kan man sanktionere på en måde? Kan man, ja, men de har jo sådan et system. Så får de nogle advarsler, så får de nogle bøder, hvis ikke de bliver ved med det. Men i forhold til, hvis man har udstillet direktiv, og så i forhold til, hvordan nationalstaterne implementerer det, så længe det er under rammerne for direktivet, så kan de jo ikke rigtig gøre noget. Men altså, det er klart, hvis man overhovedet ikke gør noget ved det, indfører et miljødirektiv for eksempel, så er der først nogle advarselsrunder, og så kommer der også nogle bøder til sidst. Ja. Hvad så nu omvendt, når Danmark er så gode til at implementere? Er der, får man så en eller anden bonus, eller er det bare klar for selv, jeres små fødehænder? Du kommer i good standing, og så kan det være, det er derfor, vi har fået Margrethe Vestager på den post, hun nu har. Det ved jeg ikke. Det kunne jo være. Det er godt bud. Det er jo en eftertragtet post, hun har nede i kommissionen. Og det er jo også, den får man jo heller ikke bare lige, altså... Det er der jo også stor konkurrence om, ikke? Det kan være, at det er på grund af, at vi er EU-duks. Det kunne være, men er det ikke også noget med, at vi er så lille et land, og i og med, så fordeler de altid de store? Oh. Det synes jeg, vi hørte noget om. Var det måske på forelæsning? Det kan jeg ikke huske. Jeg synes, vi hørte om det i hvert fald. Hvis vi skal bevæge os lidt ned, altså lidt længere ned af den her junglesti, der hedder statskundskab, så er det jo et begreb, der hedder principal agent. Principiel agent. Principiel agent, for at køre den på dansk. Og der kan man jo sige, at vi præsenterede i sidste program de her institutioner, som, eller de tre hovedorganer i EU, nemlig, hvad hedder det, Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Og man kan ligesom sige, at der er det her PA, som man kalder det på statskundskabssprog i forkortelse, PA, det er super lækkert, overfor den lovgivende magt, som er den her, altså som er Parlamentet og Rådet. Rådet, lige præcis, som også overfor den lovgivende magt i form af Kommissionen. Og kan du lige hurtigt... Hvad er PA? Det kan være, der sidder nogen, der måske også skal op til offentlig forvaltning, som lige har glemt det. Ja, det kunne være. Det kan være, de kan bruge den. Det kunne være, det var dig, Jesper. Det kunne være. Det kunne være. Og der igen, så EU bliver bare meget mere komplekst end alle andre systemer, vi overhovedet har. Men ja, vi har kommissionen, som egentlig er sådan, den udøvende magt. Det, der også lidt er specielt ved den, i forhold til, at man skal sammenligne med det danske, det er, at de har initiativretten. Så de er de eneste, der sådan kan lave nogle lovforslag. I Danmark er det også ofte sådan, at det er regeringen, der laver et lovforslag, så skal det vedtages i Folketinget, men de har ikke initiativretten. Og så skal det så op i det her parlament og op i rådet, hvor alle regeringslederne sidder, og der er der jo så i virkeligheden det, man kalder multiple principaler. Det ved jeg ikke, om det ringer en klokke hos dig, Jesper. Det gør det sikkert et eller andet sted. Nej. Men så bliver der vedtaget et eller andet, og så kommer det egentlig tilbage igen til kommissionen. Og så skal de ligesom have... ført det her vedtaget lovforslag ud. Og så er det jo også sådan, at når man uddelegerer noget, så er der jo en masse, så frelægger man sig jo også noget magt, kan man jo sige. Så der er jo også en masse i forhold til, at parlamentet og rådet, de vil jo gerne kontrollere den her kommission. Præcis. Fordi kontrol er jo virkelig noget, man elsker at høre i offentlig forvaltning. Altså, det er jo helt vildt. Jeg glemmer det hele handler om kontrol. Det er jo lige præcis. Altså, har EU sådan nogle kontrolorganer, der ligesom kan sikre at, for nationalstaterne, at for eksempel kommissionen, de udsteder noget policy, der er på linje med det, man har ligesom aftalt? Ja. Igen, en masse ting. Fyr med. Ja. Vi har det, der hedder et komitologisystem. Ui, det husker du også, Jesper. Det glemmer jeg aldrig. Ja, nej. Men egentlig et system, der sådan er, ja, det er indført med udgangspunkt i at kunne føre kontrol med det, kommissionen har fået. Og dem, der sidder i det her komitologisystem, det er repræsentanter for medlemsstaterne. Det vil sige, det ikke er repræsentanter for parlamentet. Ja. Det er jo ikke så godt for parlamentet, fordi så har man lagt noget beslutningskompetence ned til kommissionen, som skal føre det her, den her lov, man har vedtaget ud i livet, som man siger. Og så dem, der skal sidde og kontrollere det har ikke noget som helst med en selv at gøre. Og det er man jo selvfølgelig ikke så interesseret i. Derimod så er det meget godt for rådet, regeringslederne, fordi det netop er repræsentanter fra medlemsstaterne, som sidder i det her komitologisystem. Og det her komitologisystem, det er super avanceret, og der er forskellige beføjelser, de nu har. De kan både være, de kan egentlig bare nøjes med at være rådgivende, hvor man kan sige, så har de måske ikke så meget, egentlig jeg skulle have sagt, men de kan egentlig også have ret meget magt i forhold til sådan at sige, det her, det kan I ikke gennemføre, det er i strid med alt muligt, og det må I ikke, osv. Men det er jo egentlig rådets kontrol, magt. Og man kan sige, hvad er det for en slags? I har jo lært om police patrols, fire alarms. Det har vi. Ja. Bare simpelthen om det. Hvor man kan sige det her med, sådan, det er nogen, der sådan egentlig sidder og overvåger lidt, men de er også, der er også rigtig mange af dem, fordi det er nogen, der bliver, sådan, nogen bliver oprettet lidt ad hoc i forbindelse med, at der kommer et eller andet, en lov, der skal implementeres. Så man kan sige, er det en der sidder fast i en police patrols, en der sådan bare råber op, når der sker noget, det er en fire alarms måske. Vi kan kalde det en fire patrol, det ved jeg ikke. Noget midt imellem i hvert fald. Jeg ved ikke, om I skal citere mig for det. Altså, vi quoter dig, når vi skal slå det her på Facebook. Ja, eller du skal skrive din eksamen her om en måned. Ja, så quoter jeg. Jeg tror, jeg skal lytte til Jens Blom og sige, at det er en decentraliseret police patrol, ikke? Ja. Men altså, du kunne jo skrive en bacheloropgave om det. Det tænker jeg jo, det er jo meget. Det man kunne kalde det en fire patrol. Ja, simpelthen. Kan man kalde det en fire patrol? Det er bare overskriften. Det er bare emnet. Ja, jamen, men det er super avanceret. Og EU er super avanceret. Ja. Og jeg tænker, nu har vi været nede i den her jungle længe nok med statskundskab og fagbegreber, jeg ved ikke hvad. Nu tænker jeg for at komme lidt op igen, hvor at ekstrabladslytteren også kan være med. Og det er jo godt nogle gange at være lidt folkelig. Det har jeg jo faktisk sagt til dig, Hanne. Det skal du være. Ja. Så lad os snakke sådan lidt mere overordnet om EU. Og hvad er din holdning egentlig? Altså, vil du tilkendegive den? Eller er du blevet statskundskab? Det vil du gerne. Okay. Ja. Hvad, altså, fyrløs, altså, hvad synes du om EU? Jeg elsker EU. Gør du det? Ja, jeg elsker EU. Er det rigtigt? Ja. Det er fordi, du er jeg synes, hvad? Ja, ikke langt. Kør endelig videre. Altså, jeg synes, EU er godt. Jeg tror, jeg er lidt skeptisk i forhold til, at der er så mange forbehold. Altså Danmarks altså Danmark forbehold? Ja, eller også det, men at alle lande, så kan man kan være med, men så kan man også lige lade være med at være med på nogle punkter. EU i flere retninger. Som Jean-Claude Juncker kalder det. Jeg tror i virkeligheden, at hvis EU, nu du nok heller ikke nogen hemmelighed, det heller ikke fungerer optimalt. Ja. Altså. Men det kan vi jo som. Så hvad, hvis vi skal tage den der konkurs, så vil vi sådan noget og fikse det. Det ville være genialt. Ja, ikke? Tænker ikke, der skal man til end os to. Nej, det tænker jeg heller ikke. Men altså, i virkeligheden, hvis det skulle fungere fuldstændig optimalt, så ville det nok kræve, at, tror jeg, at alle medlemslande ligesom committed sig fuldstændig. Så man gik ind til en føderation, eller hvad? Så meget kommittet sig, eller hvad? Ja, det kan godt være, det er du sådan en føderalist? Ja, det ved jeg ikke helt. Ja, jo, lidt. Så er det jo næsten allerede ansat i EU. Altså, hvis du skriver det i finansiering, så måske du ikke engang tage konkurren. Nej, men det er ikke så homogen, synes jeg. Nej, det er det ikke. Og især ikke med de østeuropæiske lande. Så smutter de en gang imellem, og kommer lidt til. Ja, men det bliver også de sædvanlige slyngelstater, hvad man kan kalde dem, der aldrig committer sig og laver lovgivning. Ja, hvad så? Sådan, så har vi Norge, der sådan, de er ikke medlem af EU, men så er de alligevel lige midt lidt nede. Og, altså, kom ja, ja. Ja, ja. Ikke? Så er de vanvittigt mange lobbyister nede i EU, ja, fordi præcis. De bliver nødt til at, ligesom, at varetage nogle interesse på en eller anden måde. Og så er der Frankrig, der bare sidder. Altså, jeg tror da, hvis hvis de gør noget ved den her landbudsætte, så vælter landmændene i Eiffeltårnet. Altså, det, der er sådan nogle interesser, der er noget, der... Ja. Ja, det er rigtigt. Men nu siger du, at nogle lande smutter. Altså, hvad er dit, hvis vi lige skal tage den? Nu er det noget, vi har diskuteret her rigtig meget, altså Brexit, her i programmet. Ja. Altså, hvad tænker du over det? Især, altså også selve aspektet med, at det er jo hovedsageligt ældre, der ligesom har stemt... Ja, det er jo vilkårene for vores demokrati, ikke? Ja. Men er det ikke... Når man læser statskab, så kan man jo godt. Så er det jo godt. Ej, jeg synes, at Brexit er dårligt. Og jeg tror da, at ligesom alle andre, så fik man da et kæmpe chok. Da det sker, det ved jeg ikke. Jeg havde i hvert fald ikke regnet med, at det ville ske. Lidt ligesom, at man heller ikke havde regnet med, at Trump ville blive præsident. Jeg tror egentlig, det der frustrerer mig, jeg ved ikke, om det er frustration, men det, der overrasker eller irriterer mig allermest som statskundskaber, det er, at det ikke er noget med, at det mest googlede England dagen efter, det var, hvad er EU? Ja. hvor man kan sige, det skulle jeg måske have googlet dagen før. Ja. Ja. Men det har jo også, det, jeg tænker, det har måske også meget med politikere, den måde, de mobiliserer valgkampen på osv., at det handler ikke så meget om det relevante, men det handler mere om, ikke for at citere latterlige blade, men du ved, mudderkastning. Ja, altså, selvfølgelig. Og det er jo også lidt ærgerligt. Men det, Johan, nå. Nej, tak. Det er fordi, nu snakker du selv om det her, den her demokrati, hvor det så er de gamle, der har lige så meget magt som de unge. Jeg kunne sige, at man snakker for et par uger siden om, at man kunne også lave en model, hvor de unge, som ligesom skal leve i landet de næste mange år, at de ligesom fik to stemmer eller tre stemmer, i stedet for så ligger de gamle. Hvad tænker du umiddelbart om den? Det tænker jeg er et avanceret demokrati. Ja. Men jeg er da åben. Jeg er åben. For det kan du også skrive bacheloropgave om, tænker jeg. Du føder mig. men jo, jeg synes, der også er en pointe i, at det bliver jo ikke bedre, at det er de ældre, der har stemt England ud, og det er de unge, der gerne vil blive, og det er jo dem, der er ligesom altså, det er jo dem, der er her i fremtiden, og det er dem, der kommer til at være afhængige af, om man er med i EU eller ej. Men altså, det er jo nu engang sådan, demokrati er, og jeg tror, hvis du begynder at dele op sådan der, så skulle man dele op på, lave mange andre regnestykker også, så kan man også diskutere om, lige for et par timer siden havde jeg en diskussion med en anden statskundskabsstuderende, om dyr skulle have stemmeret. Nej. Men det er for langt ude. det var vel ikke en seriøs diskussion? Jo, det var det faktisk. Går du ikke ind for ligestilling, eller hvad, Johanne? jeg sagde faktisk, nej, det synes jeg faktisk ikke, det var da fornuftigt. Sådan er det, når man sidder sammen med nogle sociologi og politisk teori. Studerende, det er det svært at forholde sig til. Nu er der jo sket det, at du simpelthen har lavet en quiz til mig og Emil. Og jeg tænker lige, vi... den har jeg glædet mig til. Det har vi også. Jeg tænker lige, vi spiller et nummer, og så bytter vi lige pladser. Ja. Og så, ja. Så kan vi se, så kan vi lige præsentere, hvad det egentlig går ud på. Yes, velkommen tilbage. Vi tuner nu ind på Johannes quiz. Musikquiz, tror jeg, det er. Du har forberedt. Ja, lige præcis. Og den er jo i virkeligheden med inspiration fra noget, I har lavet før, kan man sige. Så du snakker om vores julefrokost, hvor... Ja, og jeg er lidt i tvivl om, hvor meget I egentlig kan huske. Ja, altså Jesper kan ikke huske noget. Nu er Jesper jo min bror her. Klokken 7. Jeg husker de to, jeg gættede rigtigt. Og det var Battle Hall og Simon Emil Amitsbøl. Hvad var det for nogle sange? Det var Risengrød og I Kissed a Girl, tror jeg nok. Ja, lige præcis. Kæft, man får se. Ej. Jeg var i live, selvom jeg drukket så mange snaps. Du skulle have haft lidt mere snaps, tror jeg. Ja, det fik jeg så. Men jeg går ud fra, at der måske også er nogle lyttere, der ikke har været til den her julefrokost. Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Jo, det håber vi. Okay, så mange går der heller ikke på ø. Nej. Jeg skulle lige gå ind med de to. Ja, okay, ja. Nej, det er du ret i. Men konceptet er, at den her quiz har jeg selvfølgelig prøvet at lave EU-relateret. Nu når det er et program om jubileuropæerne. Noget måske mere end andet. Men det der sker, det er, at I får en overordnet kategori. Så får I en sang, og så skal I gætte, hvad det er for et EU-fænomen eller... Noget inden for EU-historie, eller en institution måske. Ja, det er spændende, hvad vi egentlig kan. Dyster vi mod hinanden? Ja, det gør I. Så okay. Jeg tænker, at vi skal have et eller andet, der kan indikere, hvem der får lov til at svare først. Det er rigtigt. Nu havde vi jo snaps til julefrokosten. Jeg tænker, at... den går ikke her. Den har vi svært glemt i dag. Jamen, skal vi bare sige en lyd hver, hvis jeg nu siger... Eller så skal I bare sige noget, måske. Ja, den der råber først. Jeg tænker, det er mere... Det håndterer nu med to ædru mennesker end... Ja, det tænker jeg også. De tre mænd, der var med næste sidst. Snart, fulde mennesker. Godt. Den første sang, I skal simpelthen gætte en begivenhed. En begivenhed? Ja. Fuck. Er I klar? Yes. Hvad kan du der? Nå. Ej, ah, Brexit. Brexit. Det er forkert. Fuck. Må man gætte flere? Er det ikke James Blunt, eller hvad? Er det ikke... Nej, nu I bliver med mig. Katalonien. Nej. Hvad de synger den her? Ej. Det er rigtigt, det er James Blunt. Ja, det er det. Og det er en begivenhed, okay. Det er selvfølgelig også en god start lige for lytterne med, jo. Så de også skal nok gætte. Ja, ja. Ja, kan vi sende en sms herind, eller... Det, vi arbejder virkelig på at få okay. Men det kan man ikke nu, desværre. Vi har virkelig brug for det. Jeg tænker, at præmien, det må være en t-shirt med jeg tog på. Ja, det finder vi ud af. Ja. Skal lige spørge, hvad den lover. Okay, altså... Kom så. Det er noget med titlen på sangen, tror jeg, I skal tænke. Okay, hvad fanden er det nu, det er? Ah, jeg ved det. Årstallet for, hvor EU blev stiftet. Det er forkert. What? Hvad er det for et årstal? Vi gik fra EF til EU. Var det ikke i 73? 72? Hedder den ikke det? Nej. Der sker noget i 1973. Nah. Ej, det er det pinlige, Emil. Nu bliver du nødt til at gætte. Jeg har gættet så fucking mange gange. Jamen, altså, jeg... jeg synes, at jeg er til Google lige om lidt, for det her det er pinligt. Det sker måske reelt et par måneder, før det bliver 1973. Men den 1. januar 1973 sker der noget vildt. I 73. 1. januar 1973. Der sker vel oliekrisen. Ej, men det er noget med EU. Det går også over hele EU. Ej, nu stopper det her. Ej, det er det. Ej, jeg kan ikke... Flere ledtråd. Ej, jeg kan... Ja. Det er noget med medlemskaber at gøre. Danmark blev... Nej. Ja, lige Danmark blev medlem. Nej! Flot, Emil. Ja, det var lidt skidt, Jesper. Det tog 1 minut og 47 sekunder. Det er okay. Ej, men jeg synes, det er en god sang. Skulle lige nyde den lidt. Ja. Wow, det er dårligt. Det er en glemt sang, vil jeg næsten sige. Jeg tror, at lytterne er med derude nu. De har forstået konceptet. Ja. Jeg tror, vi har en resten af lytter i morgen i hvert fald. Og du ved godt, hvem det er, Emil. Jeg tror, vi har 5. Nå, hvem er det? Den kan vi. Den tager vi bagefter. Den tager vi bagefter, okay. Er I klar til næste sang? Vi er klar til næste. Det ender lidt med... Nu, jeg har selvfølgelig hørt alle jeres programmer. Mm. Lidt mere inspiration i... Ja, inspiration fra, hvad I snakker om. Okay. Ja. Okay? Ja. Vil du så skyde Brexit? Nej. Katalonien? Ja! Ej, jeg kan sgu da ikke bare skyde sådan der! Hvorfor er Emil? Vi skal have en begrundelse. Det var... Lad mig sige det. Det var bare lige fra hovedet. Det var lige, hvad jeg tænkte. Er det ikke... Er det ikke... Skal I høre mere, eller? Ja, er det ikke den der Barcelona-sang? Ja, lige præcis. Ej, den tager jeg næsten. Du kan ikke bare give Katalonien ud af ingenting. Det kan jeg da. Det kan du da ikke. Du kan da ikke... Jeg vil også sige, den går til Jesper. Ja, det synes jeg også. Der er en begrundelse. Du kan have en begrundelse. Altså... Du har da ikke spurgt en begrundelse. Altså, det kom bare fra... Okay, det er vi indenfor det. Vi skal have en begrundelse. Ja. Ja, der kom. Og det har der... Jeg kan da nævne sangeren. Jamen, jeg kan ikke noget musik, altså. George Ezra. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, nu tror jeg også bare, jeg dropper navnet. Nej, ligesom så skal jeg begyndelse til. Ej, det er fair nok. I får ikke nogen kategori, tror jeg. Okay. Det er jo den. Det kunne I alligevel ikke finde ud af. Hvad fanden kan det være? I får ikke nogen kategori. Brexit. Ja, lige præcis. Yeah. Hvorfor? Fordi at on my back is packed. Ja. Jeg ved ikke, hvad sangen hedder. Åh. Oh. Gør ikke? Er det sådan noget... Det er en klassiker, hey Jude, eller hvad? Det er sådan noget... Hey, fuck. Leaving on a jet plane. Okay. Okay, den næste, den er lidt svær, måske, tror jeg. Nå, det har de andre ikke været, eller hvad? Nej, det er nu, nu er vi bare med op. Ja, okay. Vi har 2 sange tilbage, bare for at orientere lytterne også. Jesper Føre. Ikke? Altså... Jo, det gør han, Jesper Føre. 2-1. Ja... Det er igen noget med EU's historie. Ja, I får en ledelse undervejs. Jeg ved, hvad sangen hedder, men hvad fanden er sket der? Det kunne også være, det var noget med medlemskab at gøre, måske. Altså, at Bulgarien, de kom med. Ikke Bulgarien. Ungarn. Ja. Kom med EU. Meld os ud. Vi skal have det årstal. 56. Det er forkert. 99. Det er forkert. 2000. Det er også forkert. 2013. Det er også forkert. 2002. Forkert. Okay, det er før måske det. Er de sådan... Jeg tænker, det er nyere. Der er faktisk er der er en del lande, der kommer med på det tidspunkt. Jamen, så det er da også noget 98. 95. 96. 93. 92. 92. Jamen, det er Jesper, kan du ikke bare gøre? 93 eller 92. Det er forkert. Okay, jeg giver op så. Jeg er lige blevet så meget ydmyget i mit eget radioprogram. Det er jo helt... Yep. Nej, det gør jeg. Nej. 2006. Mm. 8. Nej. 7. Nej. Jeg siger, jeg snart gælder, at samtlige årstaller i EU har eksisteret, tror jeg. 2009. Forkert. Ej, okay, nu bliver du så givet. Er det i det her år 1000, eller det andet år 1000? Det er det her. 2013 har vi gættet på den ene gang. Har vi gættet på. Det er forkert. Ej, det var sgu da der, hvor der kom mega mange af de der... 12. 1. Forkert. 10. 2. 10. Nej, det er forkert. 3. For fanden. Det er tæt på nu. 4. Ja! Nej! Og det var nu at gøre, tror jeg. Jeg tror, det er minus point, der er spækket der. Ja, det tror jeg, vi gør også. Ej, hvor er det pinligt. Ja. Jeg vil gerne hjem nu. Ja, det er jeg tror, du skal læse op på noget EU-litteratur, inden du skal til eksamen. Det tror jeg da også. Ja. For fanden, mand. Godt. Det er ellers en god sang. Ja, det var det. Den sidste. Nå, okay. Vi har den sidste. Ja. Kan vi nå det? Ja, sagtens. Godt. Den er svær. Den er svær. Den kalder jeg. Den er svær. Okay, er det sådan dato der, eller hvad? Nej. Det er virkelig EU's historie, det her. Måske skal I tilbage til rødderne. The good old days. Så det var noget, Tyskland kom med, eller hvad? Nej, det har ikke noget med Tyskland at gøre. Det har noget med 2. verdenskrig at gøre. Det har noget med efterkrigstiden at gøre. Jeg siger, hvad vi skal gætte egentlig? Er det et årstal? Det er historisk. Skal tilbage til nogle af rødderne i EU. Ja, altså der, hvor EF, altså det europæiske stål og... grundsten i EU, kan man godt kalde det. Maastricht-traktaten. Søjler måske. Fuck, de 5 søjler, eller hvad? Hvad er det for en sang? 99 Luftballons. Ja. Ej, jeg kan. Emil, du bliver nødt til at redde os nu. Ellers tror jeg, vi går af. Vi bliver nødt til at gå af det her program. Det er simpelthen for pinligt. Ej, Martin, du skal fandme ikke filme nu. jeg ved det ikke. Har I haft tysk i gymnasiet? Yep. Så forstår I jo godt tysk. Ja, ja. Nå, så de synger det i sangen. Hvad handler sangen om? Det er sådan en sang, man aldrig har hørt efter. Nej. Du har sunget rigtig meget med på den, ikke? Ja, ja. Nogen er nøjens i klub, eller? Jeg kan omkøde det. Ja, det kan jeg ikke engang. Ej. Skal I vide, hvad sangen handler om? Ja. Hvis ikke I har analyseret den i gymnasietiden. Den handler jo om noget modstand mod noget atomkraft. Nej, det har ikke noget. Nej. Rote arme og med. Det var det, man havde i tysk. Det er det, jeg husker på tysk. Ej, for fanden. Jo. Det der EU samarbejder om noget. Ikke? Er det ikke det der... Samarbejder mange ting, men hvad samarbejdede man om? Back in the days. Miljø? Nej, sådan forsvar, eller hvad mener du? Altså sådan... Ja, vi har... Der er noget af det et program. Hvad hedder det? Starter med EU R. Europæiske... Er det det der... Jeg skal bare sige forkortelsen, det er fint nok. Nå. EU, ej, fuck. Ej, jeg tænkte nok, jeg ikke kunne få noget den her. Kunne du ikke have taget nu med Bertel Hård og nogle danske parlamentarikere i stedet for? Men det kan være, at vi skal køre den anden i stedet for. Jeg tænker, det er måske lige før. Giv op. Jeg har ikke meget for det. Det kan være, der sidder en lytter derude, der ved det. Det ved jeg ikke. Det gør der helt sikkert. Skal prøve at se. Jeg har fået en sms. Du har fået et svar. Jeg kan bekræfte det. Eller har du bare fået at vide, at I er godt nok dårlige? Nej, det er noget helt andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er noget, det har ingenting med noget. Der var en eller anden, der kunne bekræfte min formodning. Jeg har ingen idé om, hvem der skal... Det er ikke noget, man gør. Jeg ved vi det. Vi lader den sidste være op til lytteren og til fri fortolkning. Ja, det tænker jeg. Så kan I jo komme med svaret i næste... Ja, i næste program. Ja. Næste program. Ja. Lad os, så kan I jo også have en lille julefan, så jeg går og tænker lidt over det. Ja, men det er det. Ja. Det er fandme også en træls måde at gå på julefag på. Ja, det er det virkelig. Ja. Altså, hold kæft, vi er ydmyde. Vi slutter den ellers fremragende sang her, tænker jeg. Ja. Det tog hårdt. Ej, det var virkelig dårligt. Kunne du ikke bare tage nogle europaparlamentarikere? Jamen, jeg forsøgte. Men Det er jo eksamenstid, så der er også grænser for ens kreativitet. Det er rigtigt. Ja. Kan vi få svaret på den sidste her? Jamen, jeg tænker, at jeg vil gerne har juleferien til at gå og tænke. Ja, jeg var også gerne i gang med at skrive min eksamen færdig og sådan noget. Kender I det? Er noget, der hedder Euratom. Det er jo det europæiske fællesskab om det her atom. Det er en af de første søjler i EU, drenge. Ja, det her, der må vi bare sige, at vores, vi skal hjem og læse op, hva'? Vi skal hjem og ligesom kigge ind i os selv og finde ud af, hvor vores identitet skal være. Altså, kæft, det er ringe. Det er det virkelig... Det var også svært. Det var svært. Hjem og ind under, hjem under dynen nu. Det var, fordi jeg havde tænkt, at de andre var for nemme. Det her, det kommer aldrig op som podcast. To. Nå, jamen... jeg synes, det var godt arbejde. Jesper vinder. Altså, det er jo snyd. Jeg vil ikke engang sige... Jeg vil faktisk sige, at vi begge taber, så ringer jeg det her. Ja. Men ja. Ja, men det var godt nok... Det vil være klokken vi... Så har vi prøvet det. Så har vi også prøvet det. Jamen, skal vi tale lidt om... Ja, jeg har ingen motivation nu, men... der var jo en sang om Barcelona. Ja. Hvad synes du om hele Spanien-konflikten? Altså, hvad synes du om, at Catalonien som region gerne vil løsrive sig fra Spanien? Bare fordi de er sådan... Det synes jeg, der er en skøn idé. Jeg elsker Barcelona. Det er også en smuk by. Ja. Og smuk region. Det er fedt, at de har kultur, og de har deres eget sprog. De skal også lov til at være deres eget land. Men er det ikke også sådan, er det ikke også lidt snobbet, at bare fordi de altså det er jo altså Catalonien er jo en af de rige regioner i Spanien. Og så ja, det er rigtigt. Og så har de sådan lidt ondt i røven over, de skal betale ned til for eksempel der hvor Malaga og sådan noget, du ved, Sydspanien, ja, hvor det går sådan lidt af helvede til. Jo. Er det ikke også sådan lidt? I bund og grund så synes jeg måske heller ikke, at de skal være selv til det, men jeg synes det er en meget smuk tanke. Men der er vel også en masse problematikker i det, når du selv siger, at du er så stor fan af EU, hvis så Catalonien skal tage at løsrive sig. Ja, det er rigtigt. I forhold til et EU perspektiv, så så giver det jo nok flere problemer, end det gavner. Og jeg ved heller ikke, om jeg tror på, at det lykkes. De har jo også igennem hele deres historie, ville være selvstændige mange gange, og også blevet nogle gange, men så er der altid kommet et eller andet, der har gjort, at de ikke var selvstændige længere. Men nu skal de jo til folkeafstemning her den 21. Og man kan jo, selvom man ikke rigtig tror på det, så troede man jo heller ikke på Brexit, og man troede heller ikke på Trump. Nej, men det er rigtigt. Så, og det er jo det her med, at man... Altså, jeg forventer ikke noget. Det tavse flertal kan jo ikke blive mobiliseret. Nej. I Catalonien, så det er jo meget... Men er det ikke også noget med, at de har meget, meget lav stemmeprocent i de her folkeafstemninger? Jo, det har de nemlig. Ja. De har relativt lav. Ja, ja, men så er den andel, der stemmer, der er der en stor procentdel af dem, der er pro-løsrivelse. Og ja. Det er jo et problem for Spanien. Ja, altså. For Spanien. Kæmpe fordel for Catalonien. Mm. Ja. Men nu har de jo så fængslet alle de her prominente regeringsledere og sådan noget. Jeg tror virkelig, det jeg synes var det mest ærgerligt, det var, at så hvad skal FC Barcelona så? Præcis. Altså. Og det er jo, de skal ikke spille i liga, for der må kun være et hold. Altså. Og det er jo andalusiske Sevilla, nej ikke Sevilla, hvad fanden hedder det der, Atletico Bilbao og sådan noget. Som, skal de ikke bare, har vi ikke snakket om det før, skal de ikke bare til Frankrig og spille mod PSG? Muligvis. det kunne da skabe lidt spænding i den franske liga i hvert fald, fordi den er fandme kedelig. Ej, men det kan man jo der ikke. Der er noget fedt over spansk fodbold. Men mund ikke, hvis det nu skete. Det vil ikke fungere, det der. Nej, men jeg tænker det er også, faktisk det er nok den største ulempe, det var, at hvad skal der ske med FC Barcelona? Præcis. Skal de spille lidt mod sig selv? Men der er så mange penge i Barcelona, at selvfølgelig finder den spanske liga ud af, hvordan de lige skal komme med. Altså, de kan jo, hvis Real Madrid og Barcelona ikke er der, så er der jo ikke nogen, der ser spansk fodbold. Lad os nu være ærlige. Udover hipsters. Frank vil gerne til Real Madrid mod Valencia. Ja, men Atletico Madrid. Men kæft, nogle seertal og nogle penge, der forsvinder, hvis Barcelona forsvinder. Ja. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tænker egentlig, det her har været på... Det er sikkert en afslutning, men programmet for i dag. Tusind tak, fordi du var med, Johanne. Ja, det var en fornøjelse. I hvert fald tak. Størstedelen. Du, lige indtil sidst her. I må gøre comeback en anden gang. Jesper, jeg tænker, nu har vi jo snakket om det her, det er jo sidste program, vi har lavet før jul og før læseferie. Men efter den her ydmygelse, så tænker jeg næsten, at vi skal lave en nytårsspecial eller et eller andet for... Det tænker jeg. Når vi lige kommer ovenpå igen. Det tænker jeg faktisk fremragende idé. Det er også noget med, at Andreas Pallesen kommer tilbage fra... han kommer lige hjem på juleferie kort. Så hiver vi bare ham med. Måske ind, så kan vi være en trive igen ved mikrofonerne. Uden quiz. Eller næsten, det bliver... Quiz til Palle. Ja, quiz til Palle kan vi gøre. Nu står du jo over ved vores lækre board. Kan du sætte en sang på eller noget? Det er simpelthen op til dig, hvad du vil høre. Der er fritvalg på alle hylder. For at være helt ærlig, gider jeg ikke høre Nøgne Løgns i Luftballons igen. Okay, vi finder en anden. Det viser også bare, altså Jesper, du er fra Haderslev, ikke? Jo. Skulle man ikke kunne tysk i Haderslev? Er det ikke så tæt på grænsen? Nej, hvad er det for en banal fordom? Men jo, det burde man jo egentlig kunne, men det kan jeg på ingen måde. Jeg, der var ikke nogen også. Nu gad jeg jo godt, at, at jeg kunne sætte tænker på, fordi det er jo min yndlingssang, og jeg glæder mig ufattelig meget til om en time klokken 8. Der kommer den. Afsnit kommer. Ja. Men nu har vi jo hørt den. Mm. Så nu sætter jeg bare noget andet på. Det er bare helt i orden. Du slutter simpelthen med vores intro-sang. Det er helt perfekt. Det gør vi bare. Det er også outro for nu af. Lige præcis. Okay.